Eller med polisen. Är det hos polisen? Ja, det stämmer det. Hej, Peter Åsbrink heter jag. Mm, jag är en av medlemmarna i sånggruppen Lärkorna. Jaha. Vi har skrivit en polisopera kan man säga. Jaha. Och jag ringer bara för att testa av lite grann så att vi inte sjunger om fel saker. Jaha. Tänkte bara, om vi kunde få sjunga upp ett litet stycke här. Så här låter det ungefär. Väktare, jag knäpper den blåa skjortan. Jag sätter på mig bältet och batongen, den är bredvid. Nu kommer han. Jag har hatten på sneden i svart och viten. Han har hatten på sneden i svart och viten. Jag har hatten på sneden i svart och viten. Varenda boden vill jag sätta dit. Han vill sätta dit varenda bov. Mm, vad tyckte du? Ja, jo. Librettot är skrivet av Kjell P. Dahlström. Ja. Du, vad bra. Vi har gjort en om gatuvåldet också. Jaha. Som är lite mera, vad ska vi säga, street. Ja, var ska ni spela de här då? Ja, det är en turné bland fritidsgårdarna. Du ska få höra om gatuvåldet här. Jaha. Sälj mig till knark och våld. Varför det? Ja, knarket förstör din kropp och själ. Det gör det dum i huvudet. Jag tänker inte säga nej. Ge allt det. Ta bort livet från din hand. Ge mig den så går vi ut i landet. Ta bort dina sprutor och piper och skit. Nu går vi ut och andas. Vem är du? Vem är där? Vem är jag? Vem är han? Vem är vi? Ingen vet jag. Ungdomskulturen proppar ut MTV och annat. Mm. Det var den om gatuvåldet. Ja. Det var en kör med möss. Ja. Ja, det verkar ju fantasifullt. Ja, jag tror det. Vi måste snacka kidsens språk. Ja. Men du tyckte det var okej? Ja, visst. Bra. Det blir nog bra det där, vet du. Tack ska du ha. Ja, tack. Hej.